czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 24 października, minęła 20. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowsze informacje z Państwowej Komisji Wyborczej, uspokajające prognozy IMGW i polska sztuka awangardowa w Paryżu. Prawdopodobnie już za godzinę poznamy kolejne cząstkowe wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. Mamy już 9 zatwierdzonych protokołów z głosowania do sejmików wojewódzkich. W 15 województwach głosy są policzone. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, na jakie jeszcze głosy czekamy i kiedy poznamy ostateczne wyniki? Jeśli chodzi o to głosowanie do sejmików, to czekamy tylko tak naprawdę na jedno województwo, na województwo warmińsko-mazurskie. Z tego rejonu nie wpłynął jeszcze protokół, nie został zatwierdzony przez komisarza i nie ma go w Państwowej Komisji Wyborczej. No i tak jak mówiłeś, za godzinę kolejna konferencja PKW. Niestety nie poznamy wtedy tych całościowych wyników. Członkowie komisji podadzą nam tylko cząstkowe wyniki głosowania na wójtów, burmistrzów i na prezydentów. No i pytanie, kiedy możemy poznać te ostateczne wyniki? Trudno jest to teraz przewidywać. Wczoraj na przykład po południu wydawało się, że potrzeba jeszcze tylko kilku godzin, żeby PKW ogłosiła wyniki. No ale z upływem kolejnych godzin niestety te terminy się oddalały, padały kolejne deklaracje. Pierwotnie miała być konferencja dzisiaj w południe, potem wczesnym popołudniem. No teraz mamy tylko cząstkowe, krótkie informacje i krótkie wystąpienia rzecznika Państwowej Komisji Wyborczej. Także cały czas czekamy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. W wielu regionach jeszcze silnie wieje, ale teraz do końca dnia wiatr będzie już słabł. Wynika z prognoz IMGW. Od piątku nie będzie wiało już tak mocno, ale będzie padać. W górach możliwy śnieg. Najnowsze informacje ma Katarzyna Ingram. Dziś do końca dnia silnie wiać będzie jeszcze tylko na wschodzie Polski. Tam prędkość wiatru może dochodzić do 75, a nawet 80 km na godzinę, mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Można powiedzieć, że najsilniejsze porywy wiatru już mamy za sobą. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak, apeluje, by w czasie wichur zachować zasady bezpieczeństwa. Nie stawać pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi, kiedy przebywamy na powietrzu. Również powinniśmy, kiedy wieje silny wiatr, unikać schronienia pod tak lekkimi konstrukcjami jak wiaty autobusowe i tramwajowe. Noc będzie spokojniejsza, ale w województwach wschodnich i południowo-wschodnich w pierwszej części nocy porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. W czwartek wiatr będzie słabszy, ale wciąż porywisty. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W trosce o bezpieczeństwo swoich pieniędzy Polacy nauczyli się zastrzegać skradzione lub zgubione dokumenty. W trzecim kwartale tego roku zanotowano kolejny rekord. Do bazy dokumentów zastrzeżonych trafiło ponad 43 tysiące dowodów, średnio po 470 dokumentów dziennie, mówi koordynator systemu Grzegorz Kondek. Jeśli chodzi o kwestie kwot, które próbowano ukraść, to jest 120 milionów złotych. Jedna z tych największych prób wyłudzeń dotyczyła aż 20 milionów złotych. A wzrosła liczba prób wyłudzeń. To jest około 1500, ale nadal jest to taki trend spadkowy, gdybyśmy wzięli pod uwagę 3-4 ostatnie lata. Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w trzecim kwartale to ponad 33 tysiące złotych. Do bazy zgłoszono już 1 700 000 skradzionych lub zgubionych dokumentów. Polska awangarda w jednym z najsłynniejszych muzeów sztuki współczesnej w paryskim Centre Pompidou. Wystawę prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego obejrzał już nasz korespondent Marek Brzeziński. Na wystawie prezentowanych jest ponad 180 prac, obrazów, szkiców i rysunków Władysława Strzemińskiego oraz rzeźb Katarzyny Kobro. Jeden z dwojga kuratorów wystawy, Jarosław Suchan, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że wprawdzie prace Kobro i Strzemińskiego były już w Paryżu pokazywane, ale nie aż w takiej skali. Myśmy chcieli tutaj zaproponować takie myślenie, które chodzi od przypisywanej jak nadmiernej naiwności tematy. Jest to myślenie, które sprowadza się do tworzenia pewnych idealnych modeli organizacji rzeczywistości. W Instytucie Mickiewicza powstał projekt pod nazwą Visual Poland, który ma promować na świecie polskie sztuki wizualne. Mówi o tym Polskiemu Radiu prowadząca ten program Zofia Machnicka. Jest to już najwyższy czas, aby wprowadzić polskich artystów awangardowych do międzynarodowego kanonu. Wystawa, którą zorganizowano w ramach stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, będzie czynna do 21 stycznia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. 4.pl

Nocy stół. Taki tytuł nosi to nagranie. Orzeł Jureszka to duet, który wykonuje ten utwór. W komplecie w naszym studiu Magdalena Turłaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maurycy Kiewzak-Górski. Dobry wieczór. Orzeł i Reszka to właśnie wy. Jak rozumiem, chodziło o to, żeby nie wybierać, tak? Czy orzeł, czy Reszka. Jest orzeł i Reszka i każda strona jest tak samo ważna. Nie ma to jak zacząć spotkanie z zespołem od intelektualnego rozebrania nazwy. Wiadomo, ja sobie to wymyśliłem tak, że ta boczna część monety to jest muzyka, która nas łączy, a my jesteśmy dwoma stronami po prostu, orłem i Reszką. Tak. Czyli skleiła was muzyka. Tak, dokładnie. Boże, to romantycznie wręcz. Czyli ten boczek z kreseczkami jest tak naprawdę najważniejsze w tym momencie. To fajnie, bardzo fajnie. Przy okazji, a propos muzyki, przypomnę, że możemy wymieniać, zresztą w materiałach promocyjnych przy okazji Orła i Reszki te nazwy padają, czyli z jednej strony drekoty, żółte kalendarze, ULKR. Myślę, że można byłoby nawet się o kawałek kulki pokusić. W każdym razie Gorzów Wielkopolski to jest miejsce na mapie... Stolica Polski. Stolica Polski, waszej Polski, z której przyjechaliście do Warszawy na to nasze dzisiejsze spotkanie. Od razu powiem, że wasza debiutancka płyta to jest płyta, która jest płytą tygodnia w programie alternatywnym i słuchacze będą mogli ją wygrać, odpowiadając na pytanie. Jeszcze go nie mamy, ale to się wszystko wydarzy, no więc zaczynamy po kolei. A propos tego po kolei, tych dwóch stron sklejonych muzyką, to jeżeli moglibyście opowiedzieć może w skrócie, jeżeli to jest jakaś bardzo długa historia, jak do tego doszło, że wasze muzyczne światy się połączyły? To może ja opowiem tak w skrócie. Ja zawsze chciałam z Maurycym robić muzykę. Wydawało mi się, że to jest odpowiedni do tego człowiek. I jestem zadowolona bardzo z tego, że do tego spotkania naszego muzycznego doszło. Dlaczego? Dlatego, że ja te piosenki, które tutaj są na płycie, miałam już długo, długo, długo. Tylko troszeczkę nie wiedziałam, jak je ugryźć, co z nimi zrobić do końca, żeby to brzmiało tak, jakbym chciała. I pomyślałam wtedy o Maurycym, że on jest odpowiednim do tego człowiekiem. I od 5 lat jesteśmy ze sobą razem. Też przy okazji, no. Aha, czyli to było takie w ogóle wstęp do życiowych sytuacji, tak? Ale zaczęło się od muzyki. To jest troszkę takie nasze dziecko, można powiedzieć, ta płyta. No, ale czy zanim przejdziemy jak gdyby do tej metafory, jeżeli pozwolicie, to chciałam jeszcze zapytać Magda, dlaczego mi wydawało ci się, że akurat Maurycy jest odpowiednią osobą, co takiego w tym, co robił, jak rozumiem, muzycznie, no poza tym, że jest interesującym chłopakiem, ci się spodobało? No przede wszystkim patrzyłam najpierw na tą muzyczną stronę, więc co mi się spodobało, Maurycy ma bardzo fajne podejście do tworzenia muzyki. Nie potrafię tego chyba wyjaśnić. Podobało mi się to, w jaki sposób dobiera brzmienia, w jaki sposób pracuje z tą muzyką i czułam, że po prostu mamy jakiś taki wspólny język i że nie będę musiała mu tłumaczyć, ej, słuchaj, no ja bym chciała, żebyś tutaj zrobił to, tylko że on po prostu weźmie to i zrobi z tego coś, co będzie mi się podobać i byłam tego pewna i nie pomyliłam się. No to teraz druga strona tej historii, jak to w filmach czasami udaje się pokazać. Przychodzi do ciebie Magda, także nazwana karotką przez przyjaciół i wtajemniczonych, i mówi, mam tutaj takie gotowe piosenki, wydaje mi się, że ty mógłbyś z nimi coś zrobić. I ty myślisz, oczywiście, no. No pewnie, że tak. Czemu nie? Ładna dziewczyna, ładnie śpiewa. To wszystko możliwe jest, prawda, jakby ja nie mam trudności w warstwie produkcyjnej, jakoś łatwo mi to przychodzi, głównym moim problemem jest czas wykonywanej pracy, to jest jednak, Magda tego tutaj nie powiedziała, ale jednak mogliśmy tą płytę wydać troszeczkę wcześniej i to wszystko się zgadza, ale jednak mi się nigdzie nie spieszy i to jest jakby chyba taki... Moja wada. Nie czujesz takiego przymusu, nie, tak? Nie czuję. Że musisz produkować, z drugiej strony może to jest robić. Jakiś walor, nie wiem tak naprawdę. Może gdybym się spieszył, wyszłoby coś innego z tego, ale... Czy to oznacza, że skoro Magda wprowadziła już tam cezurę czasową 5 lat, że 5 lat powstawała ta płyta? To, naprawdę? No, że tak, to było 5 lat tego temu. Nie, no, powiedziałaś, tak. Że powiedziałam, no dobra, to niech będzie już, możemy się tym posługiwać. Kurczę, to rzeczywiście, rzeczywiście długo. Na płycie jest tylko 8 piosenek, to jest jej podstawowa wada, od razu zacznijmy od wad. Nie było więcej, czy po prostu chcieliście, żeby tak właśnie to pierwsze wrażenie Orzeł i Reszka zrobiło, nie wiem jakiego użyć tutaj odpowiedniego wyrażenia, żeby tak zachęcić, ale jednocześnie nie przesycić? Ja myślę, że jednak to, że to trwało jakiś czas, i ja nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona, że to wyszło akurat teraz, po tylu latach. Czuję, że to jest dobry moment, że to jest w jakiś sposób odpowiedni moment, i że tak miało być. ale też gdybyśmy jeszcze zaczęli teraz znowu dokładać te piosenki, to czuję, że to by się po prostu długo jeszcze nie zamykało. I chcieliśmy po prostu mieć to ze sobą. Chcieliśmy po prostu zamknąć ten szlaban i zadebiutować. Zadebiutować i od tego momentu dopiero móc robić coś dalej. To jest bardzo w ogóle ciekawa sytuacja, tak mi się wydaje przynajmniej z perspektywy obserwatora, kiedy artyści doświadczeni spotykają się i robią coś nowego i mogą w ogóle ponownie debiutować, chociaż to pewnie też bywa stresujące. Nie wiem, czy w waszym przypadku, ale może o to dopytam już po muzyce. No a poza tym, kiedy efekt jest taki jak w waszym przypadku, no to w ogóle czekam na więcej takich ciekawych połączeń międzyludzkich. Zajrzymy na płytę. Chciałam zaproponować, abyśmy posłuchali utworu, który album otwiera i to będzie mój wybór, a potem zdamy się już na Magdę i Maurycego i to będą wasze wybory do końca naszego spotkania. A zatem otwieramy album od utworu Zrobię to inaczej. To Orzeł i Reszka, Magda i Maurycy, także w naszym studiu. Zrobię to inaczej, utwór, który otwiera debiutancką płytę tego duetu. Jak już wiemy, powstawała długo. Powstała, moim zdaniem, płyta niezwykle klarowna, która z jednej strony cieszy właśnie piosenkami, które mają potencjał popowy, a z drugiej strony są tak delikatnie potraktowane, nie zostały przeprodukowane, nie zostały zawalone nie wiadomo jakimi efektami. Tak jakby ktoś, kto dysponuje, i tutaj myślę o tym, że Magda przyszła do Maurycego, kiedy podobało jej się to, co on robi, więc kiedy ktoś dysponuje taką wyobraźnią i mógłby tutaj wprowadzić na przykład wcześniej już stosowane różne rozwiązania, okazuje się, że, no nie wiem jak to nazwać, umiar, poszukiwanie prostych rozwiązań, co wam przyświecało w tej współpracy? I umiar, i poszukiwanie prostych rozwiązań. To ja to powiedziałam, a teraz powiedz to swoimi słowami. Ja wychodzę z założenia, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, że naprawdę, to co teraz powiem jest proste i to, co chcę powiedzieć, że im prościej, tym lepiej. I zostawienie tej przestrzeni i tego domysłu i jeszcze coś jednego, co też teraz mi się przypomniało, że najciężej zrobić prostą muzykę. Że trudno jest zrobić coś prostego tak naprawdę i to jest ten kontrast, który jest który mi przyświeca cały czas. Ja się staram tego trzymać obojętnie, co robię tak naprawdę, że wiedzieć, właśnie znać ten umiar jest najciężej, żeby przesadzić czymś, tym bardziej w dobie łatwości producenckiej, mnogości programów do tworzenia muzyki. Tak naprawdę, no, nie okłamuję się, każdy może stworzyć teraz kawałek, wydać go i być producentem, a właśnie cała sztuka chyba polega na tym, żeby zachować ten umiar i wiedzieć, kiedy powiedzieć, że to już jest to. Ale musiałeś tego doświadczyć, nie stukaj ręką w stół a propos umiaru, bo to bardzo słychać, na, jakbyś w bęben uderzał na antenie. Musiałeś do tego dojrzeć jako artysta, żeby właśnie to zrozumieć? Takie bardzo poważne słowa. Ani nie jestem dojrzały, ani myślę, że nie jestem artystą może, ale no coś w tym musi być. No jakieś tam swoje założenia mam i czymś się tam kieruję jednak, no, tworząc, także... To słowo, to ten zwrot, im prościej, tym lepiej, bardzo często pojawiał się w trakcie produkowania tej płyty i jak ja tam mówiłam, a może jeszcze coś tutaj, wiesz, to jest takie jakieś takie może trochę za suche albo coś i wtedy Małgorzata mówił, nie Magda, im prościej, tym lepiej. I to naprawdę pojawiało się to często. A jak zmieniły się te piosenki, z którymi przyszłaś w kontekście tego, co słyszymy na płycie? To są jakieś zmiany nieprawdopodobne? Co było gotowe, a co powstało już podczas waszej współpracy? Nocy Stół, ten singiel, to jest kawałek, który jest stary, stary, stary. I w zasadzie w nim zmieniły się brzmienia. Tutaj Małcy dużo pracował nad brzmieniami, natomiast całość jakby jest zachowana kompozytorsko tak samo, jak była tam dawien dawno. Przed wiekami. Natomiast na przykład Zrobię to inaczej jest kawałkiem, który w zasadzie wymyślaliśmy już razem. Tak, bo trzeba też oddzielić warstwę jest typowo tam, stricte produkcyjną, no, od tego, że przecież gramy też na żywo te piosenki i na próbach podczas po prostu grania sobie wspólnego te piosenki też powstawały. Mieliśmy jakiś zarys formy i wspólnie to na żywo, że tak powiem, już. Były też takie piosenki, którym ja po prostu nie wiedziałam kompletnie, co zrobić. Jakby mówię, kurczę, to brzmi jak poezja śpiewana, której nie chcę. Taka zła poezja śpiewana. I sobie wtedy myślałam, nie, dobra, zostawiam po prostu ten utwór, z tym się nic nie da zrobić. I wtedy tak siedzieliśmy z Maurycem i nagle Maurycy coś tam zaczął grać i mówi, dobra, to będzie tak. I mówię, kurczę, nie no, to nabiera nowego w ogóle wymiaru. I to jest właśnie ta robota, którą Maurycy zrobił, że pokazał mi te kawałki z innej strony, że one już jakby tak długo ze mną gdzieś tam były i ja nie potrafiłam na nie inaczej spojrzeć. I ta świeża myśl z jego strony naprawdę pomogła ruszyć to wszystko. W ogóle to patrzenie z zewnątrz jest bardzo intrygujące. W zeszłym tygodniu w tym studiu siedział zespół Psychocukier, gitarowy, alternatywny zespół łódzki, który już drugi raz pracował z kolei z Mikołajem Bugajakiem, z Nunem, ponieważ to, co ich poza wszystkim kręci w tym kontakcie, to fakt, że Mikołaj jest z kompletnie innego świata. W związku z tym muzyka gitarowa jest dla niego czymś tak nowym za każdym razem, kiedy się z tym styka, że wchodzi w nią z zupełnie innym bagażem, kontekstem, na świeżo, tak, i zupełnie inaczej ją słyszy. A czy wy macie jakichś takich innych poza sobą ludzi, zaufanych, którzy też mogą być dla was takim uchem, odbiciem, sprawdzianem? Czy to Orzeł i Reszka to jest wasz taki naprawdę bliski projekt dwójki osób, które sobie wystarczają? Tak. W tym wypadku chyba było tak, że polegaliśmy na sobie. wiadomo, że gdzieś tam fajnie, jak ktoś wszedł na próbę, posłuchał i powiedział, że fajnie, i tam podupał nóżką i to zawsze dużo jakieś tam daje takiego daje kota. Daje dużo siły też takie. Ale tutaj polegaliśmy na sobie. Ale jeśli chodzi tak o gusta i guściki, no to już nikt w tym nie maczał palców, że tak powiem. To co, nic nie szkodzi? Mhm. Nic nie szkodzi. Cześć, do widzenia wam, w utworze Nic nie szkodzi. To jest cześć i do widzenia wam, kończące też płytę bo trochę przeskoczyliśmy, nie słuchamy płyty w kolejności zamieszczonych utworów. Magda i Maurycy są naszymi gośćmi. Orzeł i Reszka, ich debiut to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Pytanie powstaje w trudzie i znoju, ale będziemy gotowi niebawem z pewnością. Kiedy słucha się waszej płyty, to też już trochę powiedzieliśmy o tej najtrudniejszej prostocie, czy im prościej, tym lepiej, ale też niesłychanie ta płyta urzeka takim swoim dopracowaniem. I to też może być ten taki moment, w którym człowiek może dopracowywać, szlifować w nieskończoność, prawda? Tak. Śmiejecie się, bo tak było? Tak było. Ja jestem raptusem, ja bym to dawno wypuściła i może też dlatego właśnie Maurycy był mi potrzebny, bo ja bym nie była... Jestem raptusem, chcę się szybko pozbyć tych rzeczy, które już... Dzielić się po prostu chcesz. Albo dzielić się. Swoją sztuką. Z kolei Maurycy po prostu... Nie zabija ambicja troszeczkę. Tak? Słuchał tych kawałków tyle razy, że ja się zastanawiałam, że już straciłem rachubę, totalny subiektywizm. Czy się nie zapewnił, czy nie zasnął przy tym, już nie też wiem. Chciałem po prostu... Straciłem totalnie już rachubę nad tym. Znaczy bez przesady oczywiście, no ale mógłby grzebać. Byłem totalnie subiektywny, mógłbym jeszcze robić to 50 lat i... Co by było bezsensem totalnym. To każe nam na nowo patrzeć na zdania, im prościej, tym lepiej, bo naprawdę no 50 lat... Ale w zachowaniu tej myśli, nie? Cały tego czas. Tego poczucia umiaru. Tak. A czy... Bo nie wiem, czy rozmawialiście o tym, czy to po prostu u was przebiega tak organicznie, że się współpracuje. W jakiej ewentualnie przestrzeni takiej stylistycznej, może użyję tego słowa, ta płyta ma się obracać? Czy to wyszło tak jakoś naturalnie, że weszliśmy do świata elektroniki, takiej trochę retro, ale jednocześnie brzmiącej współcześnie, melancholijnej, ale przecież nie wprost i nie opowiadającej o smutku spadającego liścia, więc że wszystko jest nieoczywiste, ale jednocześnie też wyzwala rozmaite skojarzenia w głowie. Myślę, że to wynika też z tego, jakie mamy wpływy, znaczy jakie mamy wpływy, jak muzyka, którą słuchamy, jaki wywarła wpływ, czyli mocno eklektyczne takie podejście do sprawy. Jakoś się tam nie sililiśmy na to, ani nie słuchamy za dużo w tym czasie specjalnie muzyki, tak naprawdę przynajmniej jeśli chodzi o mnie, bardziej zajmuję się tworzeniem niż słuchaniem, nie mam takiej potrzeby i to gdzieś tam, no wiadomo, no, ktoś coś musnął, ktoś coś posłuchał, ktoś coś... Ktoś coś wyssał z mlekiem matki na przykład. To pewnie też. Ale też jakby myślę, że dobór instrumentów, bo w zasadzie my na scenie wyglądamy trochę jak mały Kraftwerk, po prostu mamy klawisze i zresztą na okładce, a właściwie w środku płyty, kto już ją otworzy i zajrzy, tych klawiszy jest rzeczywiście bardzo dużo. To widać, wasza sala prób, to już ustaliliśmy przed wejściem na antenę. Tak. I tych instrumentów klawiszowych widać całkiem sporo. No i właśnie myślę, że to też ma bardzo duży wpływ na to, że na płycie nie ma gitary, skrzypiec, czy żadnych innych w zasadzie instrumentów. I stąd jest takie brzmienie. Jest syntetyczny saksofon, to możemy zdradzić tylko. W którym piosence? No, to byłoby, będzie. Brzmiałoby jak pytanie konkursowe. To co, ryzykujemy? Będzie trudno. No będzie bardzo trudno. Ale jest on taki rzewny, że myślę, że wyłania się. Mogę dodać już w takim bardzo mocnym ułatwieniu, że ta piosenka jako jedyna nie potrzeba bitu. Czyli tak, pytanie konkursowe dzisiaj będzie dla tych, którzy już zdążyli posłuchać płytę, albo potrafią strzelać wśród 8 tytułów, które znajdują się na płycie. To jest piosenka, która nie posiada bitu i jednocześnie można w niej znaleźć syntetyczny saksofon. 2 2 7 3, Bartek jak najbardziej analogowy i realny siedzi i czeka na poprawne odpowiedzi. A my zagłębimy się za chwilę w płytę ponownie i posłuchamy kolejnego utworu, ale wcześniej chciałam dopytać Magda o te koncerty. Czy planujecie jakieś w najbliższym czasie, o których możemy już mówić, czy to jest kwestia dalszych planów i na razie nie ma dat? Wszystkie koncerty, jakie mamy dotychczas zaplanowane, są zaplanowane z żółtymi kalendarzami, bo jakby mamy tak wymienny skład, że po prostu sobie razem kulamy. Że to się tak przenika. Więc grudzień będzie takim naszym koncertowym miesiącem. Mamy 5 koncertów, w tym jeden w Warszawie, w Chmurach. Kostrzyn, Gorzów. Poznań bodajże. Poznań i Gdańsk. Na stronie oczywiście zespołu można to znaleźć, na miarę także u nas na polskieradio.pl /3, na miarę na wasz profil w mediach społecznościowych i tam najświeższe informacje od ręki. No dobrze, to w takim razie wskakujemy na waszą płytę. Posążek to jest piosenka, którą wybrała Magda. Może jakieś wprowadzenie, dlaczego akurat chciałaś tej posłuchać? A chciałam zobaczyć, jak w radio, znaczy posłuchać, jak to w radio będzie. Poza tym nasz wydawca, myślę, że chciał bardzo, żeby to była piosenka singlowa. I może i teraz z tego sprawdzimy, powodu, czy ma rację. No, zobaczymy. No to sprawdzajmy. Posążek z płyty Orła i Reszki. Teraz w ogóle pomyślałam, że jedna osoba może być orłem, druga reszką, ale ponieważ reszka to takie jakieś tajemnicze określenie, to lepiej się tego nie trzymajmy. Magda i Maurycy w naszym studiu. Debiutanckiej płyty słuchamy. Konkurs trwa. Przypomnę, że szukamy tytułu piosenki, która na tej debiutanckiej płycie duetu jest jednocześnie piosenką bez bitu i jest ubogacona o syntetyczny saksofon. Możemy pomóc troszeczkę, bo może to jednak jest trudne pytanie, takie na tę chwilę, że ten saksofon pojawia się na końcu kawałka. Tak. Pod koniec kawałka. Tak czy siak trzeba sięgnąć do płyty, aby to znaleźć. Zadzwonili też słuchacze i pytali się o to, jakich używacie syntezatorów, skoro Magda już zareklamowała was jako Kraftwerk, więc odpowiedź brzmi, że różnych, tak? Starych, żółte, srebrne, czarne. dużych, małych? Duże, małe. A nie istnieje na świecie taki jeden syntezator, taki jeden instrument, który by wystarczał za wszystkie? Trzeba wozić tego tyle? Kurczę, nie. Trzeba mieć te wszystkie odcienie, barwy? Każdy z nich coś innego proponuje? Mm. Ja myślę, że trafię na taki, który będzie w końcu moim ukochanym. Jakimś półśrodkiem jest laptop. Po prostu z wtyczkami VST, które po prostu mamy sygnał wtedy poprzez sygnał MIDI. I mając mnogość tych różnych wtyczek i brzmień, mamy jakby wiele syntezatorów w tym samym czasie. Nie używamy. Tyle, że to już nie jest jakby fizycznie ten syntezator. A poza tym, wielokrotnie już zdarzały się koncerty takich kozaków, w którym wysiadł laptop i okazywało się, że już mogą tylko mówić cześć, cześć. Ja kiedyś grałem, taką anegdotę mam, kiedy grałem zresztą w Warszawie, dajże w Muzeum Kolejnictwa. No tak. Z zespołem Anteny. Zapominając o kablu łączącym właśnie laptopa z klawiaturą i cały koncert zagrałem na klawiaturze laptopa. Taki Maurytis jest zdolny chłop. No dobrze, to a propos zapominania czy nie zapominania kabla, chciałam wam jeszcze raz pogratulować, bo chciałabym, żeby to nie było zapomniane, tej płyty, która jest, no dla mnie była niespodzianką, bo po prostu nie wiedziałam, że macie w zanadrzu i to od tylu lat materiał pod takim szyldem i że nadejdzie nagle pełna porcja muzyki. Będę jeszcze zachęcała naszych słuchaczy, żeby z nią się zmierzyli i posłuchali na własną rękę, ale powiedzcie, czy w jakimkolwiek sensie czujecie się związani z Gorzowem Wielkopolskim? Czy wasza płyta może być, jak napisał jeden z dziennikarzy, wizytówką gorzowskiej sceny? Czy zachodzi tutaj relacja pomiędzy waszym miejscem do życia a muzyką? Boże, może być wizytówką naszych przeżyć, to na pewno. A jeżeli to ma być powiązane z tym, że mieszkamy w jakimś mieście, to nie. To w jakiś sposób to się zawsze łączy. Ale nie wiem, czy jakbym mieszkała w Bydgoszczy, to pewnie też bym w jakąś taką płytę mogła nagrać. O, Bydgoszczy, to Może nawet lepszą, nie wiem. Może, bo czuję tutaj, wyczułam tutaj niebezpieczne rejony, że za chwilę zacznie wartościować konkretne miejsca na... Nie, dlaczego nie? Na pozdrawiamy całą Bydgoszcz. Myślę, że to jest mocno wewnętrzna płyta. Tak ja ją odbieram. Że jasne, powiązana jest z ludźmi, których znam w danym miejscu, ale jednak ona jest taka mocno, mocno, mocno wewnętrzna. Czyli gdziekolwiek pojedziesz, zawsze pojedziesz tam ze sobą. I to będzie twoja muzyka. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Muszę zapytać się Bartka na antenie, czy ktoś podał poprawną odpowiedź Bartku i czy możemy zdradzić ją na antenie? Aha! Piotr z Gdyni i Wojciech z Gorzowa. Mhm. Czyli trafiliście. Pozdrawiamy Wojciecha z Gorzowa. Wskazali utwór Zamknij usta i to jest poprawna odpowiedź na konkursowe pytanie. Bardzo wam dziękuję za podróż z Gorzowa do Warszawy, za to, że mogliśmy się spotkać, ale przede wszystkim za płytę. Jutro kolejna szansa na to, aby ten album wygrać i posiadać na własność, a na zakończenie jeszcze utwór od A do Z. To przy okazji też zrobię napisy końcowe, jeżeli pozwolicie. Bartek Gil, Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Łupasiewicz audycję zrealizowała, a Orzeł i Reszka to Magda Turła i Maurycy Kiewzak-Górski, którzy byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. surowych walk nie dzieje się nic. Nie płynie krew, nie rośnie serce. Stos pustów drzwi. Na kocie gromadzi się kurz, zwowija nas gęsta nić. Ledwie tętniący grzyb od A do Z. Zachody znam, podpowiem. Scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Śnieżek chrupie, chrup, chrup, chrup. My idziemy tup, tup, tup. To w przedszkolu w czasie wojny się tę piosenkę śpiewało. Czyli przedszkole działało. A zawsze jak śnieg, to o niej myślę. To znaczy ta ćwiartka mnie nuci, która jeszcze sobie żwawo tupie. Bezmyślnie w prawo albo w lewo idę. Ważne, że z tłumem, który ciągnie te dzieci, byle święta wydłużyć, pokosztować, a też może byle dalej od domu. Po co tupie? To dobre pytanie. Spacerek po 42 ulicy. Ja wiem sporo o takim łażeniu niejasnym, bo tak łaziłem na początku emigracji w Nowym Jorku po 42 ulicy, głównie od 5 alei do 9 i z powrotem. Zapchanej krążącymi, łażącymi, tak jak ja, białymi, czarnymi, żółtymi. A pod ścianami uszminkowane twarze i przypudrowane piersi. Po 25, 50 albo i 100 dolarów. W mini najczęściej złotych. Erotyczne to było, aż dech zapierało, ale nie dla mnie, człowieka bez kasy. Każdy głupi wie, że Balzac pieniądze dla literatury odkrył. Niby nic takiego, ale zapisał, żeby było. Bo bez pieniędzy był i Victor Hugo, i Marcel Proust, i Stendhal, i cały tłum wielkich pisarzy, ale jakby kasy nie docenili. Do tego trzeba było strasznie pragnąć jej i nie mieć boleśnie, żeby z takim żarem, miłością i tęsknotą to zapisać. Urodę, jak kto ma, to może na 42 ulicy w dupę ją sobie wsadzić razem z wykształceniem klasycznym i znajomością języków obcych. Każdy, gruby, krótki, ze spłaszczonym pyskiem, jakby go drzwi ścisnęły, ale z kasą, to, jak mówiła zaprzyjaźniona czeska prostytutka, chodliwy towar. Weźmy Immanuela Kanta. Miał 150 centymetrów wzrostu, ogromną głowę, jedno ramię niższe i wielkie powodzenie u kobiet, z którego na dodatek nie korzystał. A ta namiętność kobiet, dzika, ich wściekłe pożądanie, nie brały się z powodu gwiaździstego nieba i prawa moralnego, tylko z tego, że był właścicielem kolonialnego sklepu. Jako taki byłby na 42 ulicy rozrywany. A sklepu musiał pilnować osobiście, bo był nieufny, pewnie słusznie, i dlatego się przez całe życie z Królewca nie ruszał. Czyli na 42 ulicy, już nie mówię o dziewczynach, nawet szepty sprzedawców kraka mnie nie dotyczyły. Powrót do małego mieszkanka na samej górze Manhattanu na 196 ulicy za Harlemem też nie kusił. Więc łaziłem i się patrzyłem, bo a nuż coś wypatrzę. Wybierałem sobie z tłumu 3 albo 4 osoby i się zastanawiałem, kim są i po co łażą. Tak jak ja łażą, czy inaczej? To wcale nie jest takie głupie zajęcie, jakby się wydawało, bo takie myśli ponure czy wesołe rozgrzewają i czas zlatuje szybciej. A ja pilnie czekałem na wiadomość. Wezmą moją sztukę, czy nie wezmą? A póki co chrupie śnieżek. Idę sobie w świątecznym tłumie. Mało miejsca na chodniku, bo dookoła starzy, młodzi, średniacy. Rozglądam się i idę. Idę i się rozglądam. Sypię już na całego. Ciągle nie mam pewności, czy dobrzy ludzie obok szczęśliwi są, czy skrzywdzeni. Odrzuceni, rozgoryczeni, czy radośni. Czy myślą dumnie, że wstali z kolan, czy zrezygnowani i kombinują, jak uciec do Irlandii. Czy są pierwszej, drugiej czy trzeciej kategorii? Inteligentni czy niekoniecznie? Bo mają twarze, z których nie zawsze łatwo coś wyczytać. Do tego śnieg, wiatr, więc się trochę kulimy. Ale jak nawet twarz na zewnątrz mało co wyraża, to w środku jest z pewnością uduchowiona. A jak nie wyraża nic w ogóle, tylko wytrzeszcza oczy, to to już jest samo uduchowienie. Wiem, bo sam ostatnio wybałuszam oczy. Idę sobie, tylko trochę mnie męczy, że mam jakiś pogrzeb poranny, na którym mam coś powiedzieć, ale nie tylko nie wiem co, ale jakby nie mam pewności, czyj to pogrzeb. Ale biało-czerwona drużyno, spokojnie. Pochodzę, to sobie przypomnę. Mam czas. Przynajmniej wiem na pewno, że to nie rodziców, bo już byłem, ani Gustawa Holubka. Z nim byłem na pogrzebie sławnej polskiej aktorki. Potem byłem na jego własnym i to doskonale pamiętam. Nie Słonimskiego, Iwaszkiewicza, Konwickiego, Himmelsbacha, Minkiewicza, nie Pawła Herca, którego spotkałem najpierw na Nowym Świecie z bukietem kwiatów, a kiedy spytałem, czy to dla przyjaciela, pokręcił głową, że wszyscy już nie żyją. Bo byłem przecież na odsłonięciu tablicy na jego cześć. Nie Henia Berezy, bo byłem, bo też nie Dygata, Osieckiej czy Rzewskiej, Alka Naleśnika. Nie Pstynki, Drabiny, Patelni, bo jeszcze żyją. Nie wielkiego pisarza Juliana Stryjkowskiego, który był znany po części z austerii, a po części ze skąpstwa, bo się mówiło, że na jego balkonie gołębie umierają z głodu i że jak tańczy, to liczy kroki. Mgła się robi coraz większa i wilgoć. Stryjkowski by zatarł ręce i powiedział wesoło: bardzo dobrze, bardzo dobrze, po co tym Polakom dobra pogoda?